स्पीकर का वॉल्यूम उसको तेज पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, ओ मेरी बेबी को बेस पसंद है। जब वो नाचे मुझको उसका फेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। Oh!